NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De politie hoopt dat de aanhouding van de man uit Eerbeek een doorbraak betekent in een 35 jaar oude vermissingszaak. In 1989 verdween Duncan Zwakke in het centrum van Zutphen. Vorige maand deed de politie daar onderzoek. Vorige week werd aanvullend onderzoek gedaan. De Nederlandse busbouwer VDL wil een deel van de failliete Belgische concurrent Van Hol overnemen. Een ander deel van het bedrijf wordt overgenomen door het Duitse Smeets Cargo Bull. Van Hol is vandaag failliet verklaard. De toekomst van 1600 mensen is daardoor onzeker. Een stichting wil via een kort geding afdwingen dat de staat een verbod instelt op het zelfdodingspoeder middel X. Het gaat om de stichting van een vader van een jonge vrouw die overleed door gebruik van het poeder. En de Nederlandse rugbyer Joey Buskens is bij een auto-ongeluk in Frankrijk om het leven gekomen. Hij was 20 jaar oud. De Nederlandse Rugbybond heeft zijn overlijden bekendgemaakt. Buskens speelde bij het belofteteam van het Zuid-Franse sportingclub Albigeois. ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 Utrecht-Den Haag staat tussen Houten en Harmelen 10 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. Ze zijn een vrachtwagen aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en het gaat waarschijnlijk nog tot 7 uur vanavond duren. Verder file op de N247 Amsterdam-Horen tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland. Daar is de vertraging 10 minuten. NPO Radio 1. EO. Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij het programma over economie en samenleving op NPO Radio 1. Nederlandse bedrijven betalen wel tot 3 keer zoveel aan stroomkosten als de concurrentie in België of Duitsland. Zo bleek vorige maand uit een Kamerbrief van de minister van Economische Zaken, Mickey Ariazes. Iets wat u in onze uitzending bij zinkfabriek Neerstar vorige maand ook al kon horen. En daardoor is de netto-energieprijs die smelters betalen een heel stuk lager dan dat wij in Nederland betalen. Dat is vergeleken met België en Frankrijk is dat 50 miljoen euro per jaar, jaar op jaar. Ja, zei toen de directeur van Neerstar, een bedrijf dat stil ligt vanwege die hoge stroomprijzen. Vandaag zegt diezelfde minister Ariazes in het Financieel Dagblad ook iets over een mogelijke oplossing. Misschien kan de Nederlandse schatkist uitkomst bieden. Maar eerst de controledruk op ons werk. Geld of je leven. Want ja, we worden steeds meer gecontroleerd op ons werk en we moeten steeds meer verantwoording afleggen ook. En dat is niet leuk. Dat is in ieder geval de conclusie van een onderzoek dat de vakbond CNV liet uitvoeren onder 1900 leden. Een vijfde van die respondenten gaf zelfs aan meer tijd kwijt te zijn aan het verantwoorden waar ze mee bezig zijn dan met het werk zelf. Ja, waarom is dat zo? Ga ik vragen aan CNV-voorzitter Piet Fortuyn en ook aan Pim de Moree. Hij deed onderzoek naar allerlei inspirerende organisaties die het anders doen en kwam tot de conclusie dat het bij iedereen wel anders kan. Nou, dat zometeen. Van harte welkom beide, meneer Fortuyn. 1 op de 5 geeft dus aan meer tijd te kwijt zijn aan het verantwoorden van het gedane werk dan met het werk zelf. In welke sectoren is dat? Nou, je ziet het in steeds toenemende mate. Je ziet het in allemaal zorgsectoren, maar je ziet het ook in de techniek. Je ziet het heel sterk bijvoorbeeld ook bij de callcentra. En wat moeten die verantwoorden dan? Neem eens even mee. Nou, ze moeten hun tijd verantwoorden. Wij dachten altijd dat het alleen was voorbehouden aan de Zuidas-advocaten, dat ze ieder telefoongesprek moesten noteren, zodat ze de rekening op de goede plek konden leggen. Maar ja, je ziet het op steeds meer plekken. Dat alles wat je doet, moet je registreren, moet je verantwoorden, zodat het goed verantwoord kan worden naar accountants, dat de rekeningen goed vooruit verstuurd kunnen worden. Maar het lijkt ook steeds meer iets te worden vanuit wantrouwen. Ik wil weten wat je doet. En tegelijkertijd, de overheid stelt steeds meer regels, steeds meer systemen, steeds meer verantwoording. Nou, ja, de regeldruk wordt steeds groter. Ja, u werkt ook al eventjes bij de vakbond, bij CNV. Merkt u het in uw eigen tent ook? Jazeker. Wij krijgen ook gelden binnen om projecten te draaien. Ja. En ook die moeten wij allemaal verantwoorden op uursbasis. Dus ook onze onderhandelaars en heel veel van onze collega's moeten ook uren schrijven. En gelukkig valt dat heel erg mee in de aantallen minuten dat je ermee bezig bent. Ja. Maar je ziet wel dat steeds meer externe partijen willen verantwoord hebben van wat je doet. En je moet laten zien wat je doet, wat de impact is en wat het allemaal betekent. Oké, dus niet dat de voorzitter dat wil, maar het komt door de externe partijen in dit geval. Ja, op het moment dat wij een project doen voor een ministerie, dan wil het ministerie precies weten van waarom doe je het, hou je aan het voorschrift, hoeveel uur heb je eraan besteed, wat is de impact geweest, wat heb je ermee gedaan. Dus de druk wordt steeds groter. Ja, en moeten die 10 minuten dat u met mij praat nu ook verantwoorden zometeen? Of? Nou, dat is een van de voordelen van het voorzitterschap zijn. Ik hoef geen uren te schrijven. Ik kom bij u werken. Ja, ik zou het zeker doen. Maar ik heb wel verantwoording te leggen aan de leden van wat ik allemaal aan het doen ben. Maar dat hoef ik gelukkig niet met allemaal uren te doen. Eventjes nog, ik las die berichtgeving over uw onderzoek. Er staan heel veel uitkomsten in vernoemd. Waar ik ook echt wel van schrok, moet ik zeggen. Misschien ben ik naïef hoor. Maar is het verhaal over de toeslagenaffaire en afwikkeling daarvan en de compensatie voor de Groningers. Van elke euro die daaraan opgaat, gaat 60 tot 70 cent op aan controle, zegt u. Ja, die gaan op aan controle aan het systeem. Dat zie je bij de gasproblematiek in Groningen. Je ziet het bij de toeslagenaffaire. Heel veel is op wantrouwen georganiseerd. Stel je voor dat er mensen misbruik van gemaakt hebben, dat we de euro's niet goed besteed hebben. Dan hebben we allemaal bureaus voor ingehuurd. Er worden allemaal rapporten over geschreven. Daar zijn weer controlemechanismes. Er moeten opnieuw rapporten over geschreven worden. Ja, en dan zie je dus dat heel veel dubbeltjes van iedere euro gaan het systeem in. Ja. Terwijl dat niet altijd terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben. Ja, hoe komt u bij dat getal eigenlijk? Nou, dat zijn de verhalen die we horen uit de hele discussie rondom Groningen. De hele discussie van waar gaat het geld terechtkomen. Nou, ja. Dus dat zijn ook getallen die door menige expert worden geduid en die zowel in de toeslagenaffaire geduid zijn als ook in de hele discussie rondom de aardgasproblematiek in Groningen. Mm-hmm. We hebben een hele industrie georganiseerd van toezicht en regelgeving. Ja, en is dat, waar ligt dan wat u betreft de grens? Want u heeft het over uren schrijven. Dat moet ik bij mijn omroep ook. Omdat ze willen weten op welke projecten ik hoeveel werk. Dan weten ze een beetje wat een project kost. Een programma of zo. Ja. Ja, we moeten een beetje de menselijke maat houden, zeg ik iedere keer. En laten we wat meer dingen doen vanuit vertrouwen. Kijk, het is toch wel heel vreemd dat als jij een monteur bent en jij bent met je auto onderweg en je bent even aan het tanken en je eet een broodje, dat er dan gecontroleerd wordt hoe lang sta jij op de parkeerplek. Dat tanken en dat broodje, dat hoeft er maar 10 minuten te duren. En waarom heb je er dan een half uur gestaan? En dit is geen karikatuur die je nu schrijft? Nee, dat is geen karikatuur. Het is iets wat in de praktijk gewoon gebeurt. Okay. Dat je in de callcentra-wereld over je schouder mee wordt gekeken, dat er digitaal wordt meegekeken van wat ben je aan het doen? Ja. Wanneer heb je ingelogd? Hoeveel tijd ben je naar het toilet geweest? Allemaal dingetjes waarvan je denkt van joh, doen we nou de dingen vanuit vertrouwen of doen we alles vanuit regelgeving en wantrouwen? Is dat inderdaad vanuit wantrouwen? Of is het misschien niet zozeer vanuit wantrouwen, maar een soort van hou vast hebben en zoveel mogelijk data verzamelen? Nou, was dat maar waar. En efficiënt je werk kunnen, het efficiënte bedrijfsproces kunnen inrichten, zeg ik dan maar. Ja, het is en. Het heeft te maken met hoe de overheid dingen doet. Het heeft te maken met verantwoording. Dat doet u, dat doe ik. Dat is hygiëne, zeg ik altijd. Daar is niks op tegen. Maar dat heeft ook te maken met wantrouwen. Dat heeft ook te maken met onnodige regeldruk. Ja. En er zijn ook bedrijven die zeggen, ik geloof prima, ik kijk naar de output wat mensen doen en hoe ze dat doen. Dat vind ik minder interessant. Ja, precies. Dat is volgens mij meer de school van Pim de Moray. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft Corporate Rebels opgericht. Dat is een instantie bedrijven jullie onderzoek doen naar bedrijven die zich anders organiseren. Herkent u het verhaal tot zover wat Piet Fortuyn vertelt? Ja, volledig. We zien overal eigenlijk over de hele wereld heen organisaties inderdaad vanuit dat wantrouwen denken. Daarmee heel veel regeldruk opvoeren binnen de organisaties om mensen zich maar te laten verantwoorden. Ja. En uiteindelijk complete menselijke maat vergeten. Ja. En waar komt dat wantrouwen vandaan? Want u zegt dat beide, het is vanuit wantrouwen. Waar is dat begonnen dan, meneer de Moray? Lastige vraag, maar ik denk dat zich over de jaren heen steeds verder is opgebouwd. Ik denk niet dat er veel plekken zijn waar dat direct zo wordt ingericht. Maar je ziet vaak dat er regel op regel op regel wordt neergelegd. Ja. En dat mensen steeds meer en meer regeldruk ervaren. Mm-hmm. En mensen vergeten om ook regels af en toe weer af te schaffen als niet meer blijken dat die helemaal nuttig zijn. Ja. En u wordt nu, als ik het goed begrijp, ingeschakeld door bedrijven die zeggen, we willen er een beetje een eind aan maken, meneer de Moray. En al die regeldruk en dat wantrouwen en die controledrift. Hoe gaat u dan te werk? Nou, wij kopen bedrijven op om die vervolgens te transformeren naar een manier van werken die volledig op vertrouwen is gebaseerd. Ah. En dat gaat verder dan alleen de tijdsregistratie afschaffen. Ja. Maar dat gaat ook over de hiërarchie afbreken. Ervoor zorgen dat medewerkers zelf het vertrouwen krijgen om beslissingen te maken en met elkaar keuzes te maken. Ja. Dus het gaat veel verder, maar dat is volledig gebaseerd eigenlijk op dat vertrouwen. En het idee dat Het heeft helemaal geen zin om heel veel regeltjes op te stellen om mensen een bepaalde richting op te krijgen. Daar heb je een duidelijk doel. En wil je juist die autonomie van medewerkers voor gebruiken om mensen enthousiast en gemotiveerd te laten worden om iets nuttigs bij te dragen aan de organisatie. Ja, precies. U zit op afstand, zoals wij dat noemen. Dus u kunt mij niet zien en u kunt meneer Fortuyn ook niet zien. Maar toen u zei, wij kopen bedrijven op, toen zag ik een hele non-verbale sterke reactie bij meneer Fortuyn. Meneer Fortuyn? Ja, die schoot even in de lach. Want? Kijk, ik vind dat overigens een heel goed initiatief. Maar het opkopen van bedrijven om te veranderen, dat is natuurlijk wel redelijk triest dat het zo moet. Want gewoon heel veel bedrijven zouden zelf die transformatie door moeten maken zonder dat ze opgekocht worden. Aha. Maar en bent u daar op zich mee eens, meneer de Moree, of niet? Ja, zeker. Helemaal mee eens. Maar soms moet je het goede voorbeeld geven zodat anderen gaan volgen. Ja, maar is dat opkopen dan vanuit de motivatie om het echt anders te regelen? Is dat de motivatie om zo'n bedrijf te kopen? Ja, nou ja, wat u net al aangaf, met Corporate Rebels doen we veel onderzoek naar organisaties die zich anders inrichten. En daar publiceren we veel over op onze blogs en boeken. Maar dat is vooral veel praten en schrijven erover. Mm-hmm. En heel vaak hoor je dan alsnog de reactie, ja, hartstikke leuk dat het bij die bedrijven werkt. Ja. Maar bij ons werkt dat absoluut niet. Nou, nee. Daar kunnen we heel veel voorbeelden aan dragen, maar uiteindelijk dachten we, misschien moeten we het gewoon laten zien. Ja. En dat werkt nog een stuk krachtiger dan daarover praten en schrijven. En werkt dat dan, als je hiërarchie loslaat, alle tussenmanagers ertussen uithaalt en dergelijke? Werkt een bedrijf dan nog? Functioneert het dan? Nou, ja, zeker. En het kan zelfs heel veel beter functioneren als je het goed inricht. Dat is niet makkelijk. En het is niet zo dat je alleen het huidige systeem moet afbreken. Je moet ook iets nieuws voor in de plaats doen. Maar dat werkt heel goed. En je ziet eigenlijk de gegevens die net ook al werden besproken, waar nu vaak de problemen ontstaan met een hoog ziekteverzuim of mensen die in burn-outs terechtkomen omdat er heel veel regeldruk is, maar ze eigenlijk geen mogelijkheid hebben om zelf verandering aan te brengen. Mm-hmm. Zie je juist als je dat loslaat en mensen dat vertrouwen geeft, dat je dus bijvoorbeeld het ziekteverzuim flink afneemt, maar ook minder mensen in een burn-out terechtkomen, mensen productiever en worden en langer bij de organisatie blijven werken. Ja, maar dat levert wel degelijk veel voordeel op. Ja, maar ik heb niet het idee dat er in Nederland één iemand te vinden is die hier tegen zou zijn, meneer de Moree. En dan vraag ik ook even aan u, meneer Fortuyn. Hoe kunnen we het zo gaan regelen dat we een beetje afkomen van die controledrift en die regeldruk? En hoe lang de monteur over zijn broodje doet bij de pomp als die even stilstaat, meneer Fortuyn? Nou, wij zeggen altijd als CNV, kijk, een bedrijf of een organisatie, dat is een gemeenschap waar iedereen werkt. En waarbij je dus op die manier ook met mensen om moet gaan. Dus je moet mensen ook regie geven en autonomie. Ja. En veel meer kijken vanuit vertrouwen. Van, goh, ik kijk niet zozeer van wat je precies op welk moment doet. Maar het gaat er mij veel meer om, dat zeggen ze dan op de output. Wat heb je nou feitelijk gedaan? En hoe je dat doet en wanneer je dat doet, is veel minder interessant. Ja. En je moet mensen autonomie geven en regie. En dan zie je dus ook op het moment dat je dat doet, dat het ziekteverzuim naar beneden toe gaat. Dat mensen ook veel meer lol in hun werk krijgen. Ja. Maar als ze afhankelijk zijn van het systeem en dat ze het gevoel hebben, er wordt continu over mijn schouder heen gekeken, ja, dan hoeveel lol heb je dan nog in je werk? Ja, maar eigenlijk schiep nu te binnen de gedachte. Want we hadden dat voorbeeld even van dat merendeel van de euro bij de toeslagaffaire en Groningen, nou, vooral de toeslagaffaire, opgaat aan de uitvoeringskosten, zal ik maar zeggen. Heel veel kritiek op de politiek was dat er een systeem is opgericht vanuit wantrouwen handelde. Maar eigenlijk is iedere werkgever niet heel anders dan die overheid, meneer Fortuyn. Dat is ook zo. Het is ook zeker niet alleen dat de overheid het doet. Dat geldt ook voor heel veel werkgevers. Dus het zit in ons allemaal als mens? En misschien geldt het wel voor ons allemaal. Kijk, er is ooit iemand die heeft een heel dik boek over geschreven. Die zei, de meeste mensen deugen. Rutger Bregman. Ja. Maar misschien is het ook een kwestie van dat je meer met vertrouwen naar de wereld moet kijken. En van, moet je nou de wereld organiseren op die 1% of die 0,1% van de mensen die het misschien niet helemaal netjes doet? Mm-hmm. Of zeg je van, joh, ik organiseer het op de 99,9% die het wel goed doet. Ik ben van de categorie, organiseer het op de mensen die het wel goed doen. Ja, en accepteer maar eens dat het dan een enkele keer fout gaat. Ja, en is het idee dat meneer de Moree dat u uiteindelijk heel Nederland opkoopt, elke werkgever in uw eigenaarschap zit? Of zegt u van, nou, ik hoop ook dat bedrijven het zelf gewoon gaan doen? Nee, absoluut. Wij willen juist liever geven het voorbeeld en laten anderen daarna zien dat ze het ook kunnen. En wat voor ons belangrijk is, als we die bedrijven hebben gekocht en getransformeerd, dan verkopen we het daarna ook aan de medewerkers, zodat die volledig bepalen wat hun eigen toekomst is. Om daarmee nog meer de kracht juist bij de medewerkers zelf te leggen. Okay. En ervoor te zorgen dat die het kunnen bepalen. Zou u de CNV willen kopen? Nee, dank je. Oké, nou, dat is duidelijk. Ik dank u beiden heel hartelijk. CNV-voorzitter Piet Fortuyn en Pim de Moret van Corporate Rebels. Geld of je leven. Ja, even wat feiten. Dan gaan we het over een ander onderwerp hebben, hoor. Zeg ik er meteen bij. Tot 2050 moet er in ons land 100.000 kilometer aan stroomkabels aangelegd worden. Dat is de lengte die gelijk staat aan 2,5 keer om de aarde heen. Of elke maand de afstand van Groningen naar Maastricht aan nieuwe kabels in de grond. U mag kiezen, in ieder geval heel veel. De investering kost ook een hoop geld. En vandaag opent minister Mikje Adriaansens in het Financieel Dagblad de discussie over hoe dat betaald moet worden. Want nu komen die kosten direct op het bordje van u, mij, de bedrijven die elektriciteit gebruiken. En of dat anders kan en of we dat überhaupt moeten willen, ga ik bespreken met Sanne de Boer, energietransitiespecialist bij Rabo Research. Van harte welkom, fijn dat u er bent. Even beginnen bij die brief van minister Adriaansens. Vorige week was dat die naar de Kamer ging. Wat was daar nou voor u de kern in die brief? Nou, die brief ging voornamelijk over de impact van de hoge transporttarieven en van elektriciteit op de allergrootste zakelijke klanten in Nederland. De allergrootste bedrijven eigenlijk. Ja. En die brief die zegt, elektriciteit in Nederland is voor die bedrijven veel duurder dan voor soortgelijke bedrijven in het buitenland. En dat kan een probleem opleveren voor Nederland. Ja, is dat het voorbeeld van Neerstar, de zinkfabriek die we in het begin van de uitzending even een fragment uit hoorden, waar we vorige maand een uitzending maakten. Die ligt stil nu vanwege de hoge stroomprijzen. Ja. Ja en nee, want de brief van minister Adriaansen gaat eigenlijk voornamelijk over bedrijven die heel gelijkmatig heel veel elektriciteit gebruiken. Ja. Terwijl Nierstar is juist een heel mooi voorbeeld van een bedrijf dat al zijn productie processen flexibel heeft ingeregeld. Mm-hmm. Waardoor zij veel beter mee kunnen bewegen met het aanbod van elektriciteit. Ja. Daar gaat die brief eigenlijk niet helemaal over. Al staat er dan wel in een zinnetje bij dat ongeveer dezelfde conclusie ook getrokken mag worden voor dit soort bedrijven. Ja. Zoals Nierstar. En het gaat niet alleen om die grote bedrijven. Het gaat ook om u en mij aansluiting thuis. Wij allemaal betalen transportkosten en netbeheerkosten. Ja. Dat en klopt. Daar gaat dit verhaal ook over. Ja, dus nou ja en nee, daar gaat de brief van vorige week dus niet specifiek over. Maar in het algemeen kun je inderdaad wel stellen, en netbeheerders maken steeds meer kosten. Daarom zijn de netbeheerderstarieven steeds hoger. Ja. En daar hebben wij ook, u en ik, met ons huishouden hebben we daar last van. Ja, eventjes zometeen wel even over van hoe moet dit gefinancierd gaan worden. Want er moet een hoop gebeuren. Ik zei het al, die honderdduizenden kilometers aan kabel. Maar waarom lopen wij zo uit de pas met de landen om ons heen? Waarom is het bij ons zoveel duurder? Nou, dan moeten we even een onderscheid maken tussen de kosten voor grote bedrijven en voor huishoudens. De brief van minister Adriaansen die geeft aan dat hele grote elektriciteitsverbruikers, dat zij in Nederland op dit moment veel last hebben van hogere kosten. Ook omdat een aantal kortingsregelingen die er voor hen waren ondertussen zijn afgeschaft. Huishoudens in Nederland hadden nooit zo'n kortingsregeling. Dus zij betalen ook meer dan een paar jaar geleden. En dat komt voornamelijk omdat netbeheerders gewoon heel veel geld aan het investeren zijn in de elektriciteitsnetten in Nederland. Ja. En daarin loopt Nederland ook een beetje voorop. Ja, precies. We zijn als een van de eerste landen de boel toekomstklaar aan het maken, zou je kunnen zeggen. Want al die kabels in al onze straten moeten fysiek vervangen worden. Hè? Tenminste, dikker gemaakt worden. Heel veel daarvan wel, ja. Ja, want er moet gewoon meer stroom erin, omdat we meer stroom met z'n allen verbruiken. Minister Adriaansen zegt nu in het Financiële Dagblad vandaag dat ze schrikt van die kosten, hè, waar u het over heeft, die in die brief stonden. Dat het echte probleem is hoe we de investeringen in het energienet gaan doorberekenen. Wat bedoelt ze daar nou mee? Nou, ze doelt op een aantal dingen. Op dit moment is het zo dat de kosten die netbeheerders maken, die worden doorberekend in de tarieven. Dus als netbeheerders meer moeten investeren, dan stijgen ook de netbeheerderstarieven. Ja, dat is logisch. Ja, dat is logisch. En nu zijn er verschillende manieren om daar iets aan te doen. En minister Adriaansen zegt dan, we kunnen ook kijken of dat we een deel van die kosten niet gaan dekken met die tarieven, maar gewoon uit de algemene middelen van de overheid. Ja. En dan hoeven die tarieven niet zo hard te stijgen. Ja, daarachter zit eigenlijk een soort wezenlijke vraag, zou je kunnen zeggen. Die netbeheerders, dat zijn commerciële bedrijven met de staat als aandeelhouder, hè, begrijp ik, qua structuur. Nee, dat zijn dus geen commerciële bedrijven. Dus de netbeheerders zijn eigendom van de overheden. Dus bijvoorbeeld Tennet is 100% staatsdeelneming. En de regionale netbeheerders zijn in handen van gemeenten, provincies en in het geval van steden binnenkort ook voor een klein deel van de overheid. Oké, maar ze doen een beetje voorkomen alsof ze het zelf moeten betalen. Nou, de kosten die netbeheerders maken om de infrastructuur aan te leggen en te beheren, die kosten maken ze zelf en die verhalen ze weer op de klanten. Dat zijn wij. Ja, precies. Dus, maar je hebt eigenlijk twee routes, zou ik dan willen zeggen. Ik bedoel, er moet geloof ik voor, wat is het, tot 2030 zegt Tennet dat er 70 miljard geïnvesteerd moet worden, hè? Ja, en dat is alleen nog maar Tennet. Dus dat zijn alleen zeg maar de hoogspanningslijnen die je boven de grond ziet staan. En dat is nog exclusief de investeringen die de regionale netbeheerders doen voor het net onder de grond. Ja, precies. Dat komt er dan nog bij. En de vraag is dan, hoe gaan we dat financieren? Gaat dat bij u en mijn rekening op, stroomrekening per maand? Verhogen we gewoon die netbeheerskosten? Ja. En voor grote bedrijven wordt dat nog meer natuurlijk dan. Of is dat iets wat een politiek voor zijn rekening zou moeten nemen, waar minister Adriaans nu een beetje op lijkt te hinten? Ja. Nou, laat ik beginnen met zeggen dat ik heel erg blij ben dat deze discussie nu geopend is. Dat de minister de soort knuppel in het hok gooit. Precies, want wat je bijvoorbeeld ziet, hè, is dat het dus niet alleen problemen oplevert voor de grote industrie, maar dat ook de kosten van huishoudens de afgelopen 5 jaar al best wel flink zijn gestegen. Ja. Dus 5 jaar geleden kostte het nog ongeveer €250 per jaar om aangesloten te zijn op het elektriciteitsnet. Dat is nu al €410 geworden. Okay. En dan is natuurlijk de vraag die je kunt stellen, hoeveel mag dat worden? Hoeveel vinden we dat, ja, dat een gemiddeld gezin mag betalen voor een elektriciteitsaansluiting? Ah, dat is eigenlijk een soort politieke discussie, politieke Zeker. Vraag die beantwoord moet gaan worden. Zeker, maar dan is de vervolgvraag dus ook, als je vindt dat dat te hoog wordt voor bedrijven of voor huishoudens, moet je dat dan gaan indammen door dus belastinggeld aan netbeheerders te geven? Of moet je bijvoorbeeld zeggen, nee, we gaan andere inkomenspolitiek voeren. Hè? We gaan gewoon zorgen dat kwetsbare huishoudens meer geld te besteden hebben. Of we gaan bedrijven die te maken hebben met hoge netbeheerkosten, heel specifiek stimuleren of subsidiëren, ondersteunen eigenlijk, om in Nederland te blijven en om Nederland te vergroenen en om hier hun productieprocessen te houden. Moet je nagaan, even wat u nu net zegt, wat voor keuzes hier achter schuil gaan. Dus dit zijn volledige koopkrachtplaatjes die hiermee te maken hebben. Als je kijkt in ieder geval naar de huishoudens, inderdaad wel, ja. En ik denk dat ook in het algemeen bij de energietransitie hoort. Ja, want u zegt van €250 om aangesloten te zijn naar 410. Stel nou, ik weet niet of dat berekend is, maar stel nou dat je dit volledig bij de gebruikers legt. Deze investeringen die gedaan moeten worden. Waar kom je dan wel niet op uit? Bij huishoudens? Ja, bijvoorbeeld bij huishoudens, ja. Nou, nu worden de kosten dus verdeeld tussen de bedrijven en de huishoudens. Ja. Ik heb die berekeningen niet gedaan, maar als je zou zeggen, voor bedrijven wordt alles gratis. We gaan alle kosten verdelen over alleen de huishoudens. Ja, dan wordt het heel, heel, heel veel duurder. Ja, dan gaat er honderden euro's per jaar, schiet dat toch zo omhoog per huishouden dan? Zeker, en dat is dus ook de afweging waar we voor staan. Hè? Want er zijn dus de afgelopen jaren ook onder druk van de maatschappij wat kortingsregelingen afgeschaft voor de industrie. Ja. Overigens ook vanuit de Europese Unie, die bepaalde regels heeft veranderd. En nu wil minister Adriaanse gaan kijken of dat ze die industrie toch weer kan helpen. Wat ik op zich een goed idee vind. Alleen als je dat doet door hen weer kortingen te geven, dan betekent dat alleen maar dat u en ik als huishouden weer meer gaan betalen. Of als je het gaat betalen vanuit gewoon de algemene middelen, belastinggeld, dan zullen wij linksom of rechtsom ook weer meer belasting moeten gaan betalen. Ja, of de staatsschuld loopt op. Of de staatsschuld loopt op. Maar het zijn wel dat soort keuzes allemaal. Precies. Ja. Zou je kunnen zeggen dat ze, want je voelt aan alles wat u zegt, van dat het steeds nijpender wordt en dat de schoen steeds meer gaat wringen, zeg maar. Zijn ze te laat, die netbeheerders, überhaupt, om hier actie op te ondernemen? Is dit te lang blijven liggen? Nou ja, dat is wat mij betreft een heel ander onderwerp. Hè, want dan gaat het echt over, hadden zij eerder moeten beginnen met investeren in de elektriciteitsinfrastructuur?